terroryści zaatakowali w Nowy Rok w Stambule. Zginęło 39 osób. Hakerskie oprogramowanie, takie jak podczas wyborów prezydenckich, wykryto w amerykańskim stanie Vermont. Rano na drogach może być ślisko. Meteorolodzy ostrzegają przed gołoledzią. 39 osób zginęło, a 69 zostało rannych w zamachu na nocny klub w Stambule. Wśród 21 zidentyfikowanych dotąd ofiar śmiertelnych jest 16 obcokrajowców. Trwają poszukiwania napastnika, który wtargnął z długą bronią do klubu i zaczął strzelać do tańczących. Na początku informowano, że został zastrzelony. Nie precyzowano też, czy napastnik był jeden, czy było ich więcej. Do ataku doszło około 1:15. Terrorysta zabił policjanta, po czym wszedł do nocnego klubu tuż nad Bosforem w europejskiej części miasta. Według niepotwierdzonych informacji miejscowe służby ostrzegały o możliwości ataku w noc sylwestrową. Oprogramowanie identyczne z tym, jakie wykorzystano w cyberatakach podczas amerykańskich wyborów prezydenckich, wykryła na jednym ze swych komputerów firma dostarczająca prąd w stanie Vermont. O korzystanie z usług hakerów oskarżana jest Rosja. Firma z Vermont poinformowała, że złośliwe oprogramowanie wykryto na podstawie kodów, które w ramach działań prewencyjnych do amerykańskich firm wysłał Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdaniem anonimowego, wysoko postawionego urzędnika w gabinecie Baracka Obamy, cytowanego przez media w USA, to dowód, że rosyjskie cyberataki mogą być wymierzone w sieci energetyczne Stanów Zjednoczonych. Według opinii urzędnika, hakerzy w ten sposób mogą w przyszłości chcieć sparaliżować cały kraj. Złośliwe oprogramowanie wykryto na jednym z komputerów firmy odpowiadającej za dostarczenie prądu, ale urządzenie nie było na szczęście podłączone do głównej sieci. Władze stanu Vermont wezwały służby federalne do przeprowadzenia śledztwa i wykrycia sprawców. Zdaniem lokalnego gubernatora to bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców tej części USA. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W 2017 roku Polska będzie nadal promować swą kandydaturę do niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W tym prestiżowym gremium zasiada 15 państw. Polska chce zostać tymczasowym członkiem w latach 2018-2019. Pojawia się też dyskusja o dołączeniu naszego kraju do grupy G20. Resort dyplomacji podkreśla, że przez wiele lat nie doceniano globalnego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. Dlatego po 20 latach nieobecności Polska chce powrócić do grona niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, mówi rzeczniczka MSZ Joanna Wajda. Nasze starania o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa to wyraz takiej aspiracji do odgrywania aktywnej roli na arenie światowej i element również też globalizacji naszej polityki zagranicznej. Już w styczniu kolejny etap kampanii promującej polską kandydaturę rozpocznie w Nowym Jorku szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Będzie to też duża okazja do promocji naszej kandydatury w Nowym Jorku, czyli właśnie tam, gdzie bije to serce ONZ-u. Innym gremium, do którego aspiruje Polska, jest G20, czyli grupa najbardziej rozwiniętych i wpływowych państw świata. Jednak to długoletnia strategia, wyjaśnia Joanna Wajda. Polska od lat ubiega się o zwiększone uczestnictwo na forum G20, ale naszą aktywność na forum G20 musimy potraktować jako proces długofalowy. Decyzja w sprawie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zapadnie w połowie roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wielu Polaków bawiło się na sylwestrowych imprezach organizowanych przez władze miejskie. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego 2017 rok powitali przed zabytkową wieżą ciśnień. Monika Gosławska pytała ich o plany i marzenia. Jakie marzenia na Nowy Rok mają Piotrkowianie? Nie wiem, jakie marzenia mają. Ja na razie nie mam żadnych marzeń. Dużo miłości. Przede wszystkim. Żebyśmy byli zdrowi, szczęśliwi i to jest chyba to najważniejsze zawsze w życiu, tak? Po prostu, żeby małżonka była ze mnie zadowolona. Dużo zdrowia, zdrowa i jeszcze raz pieniędzy. A młodzież? Na pewno jak najwięcej gier. Bo jak najwięcej szóstek w szkole. Tak, też. Zdrowie najważniejsze. Rzucam polenie. Trzymamy kciuki. Na piotrkowskiej wieży ciśnień pojawił się napis 800 lat dla uczczenia 800-lecia miasta, które przypada w tym roku. To był serwis Trójki. Zmienił się dziś kalendarz, ale nie pogoda. Słońce przez cały dzień na południu, niewielkie opady na północy. A na termometrach od 5 stopni w okolicach Wrocławia do minus 2 w pobliżu Przemyśla. W Lublinie i Rzeszowie minus 1, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Można powiedzieć, że pogoda bez większych zmian. Zdecydowanie lepsza, więcej słońca w części południowej Polski. Lokalnie niewykluczone, że wystąpią wcześniej rano opady marznące, ponieważ zbliża się strefa z opadami, a po nocnych spadkach jeszcze grunt może być wychłodzony w wielu miejscach, więc na Pomorzu, czy Wybrzeżu, czy w tej części północno-wschodniej niewykluczone, że wystąpią opady marznące. Jutro więcej deszczu i deszczu ze śniegiem w całej Polsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja Karol. I ja Dorota. Przysięgamy na mięso z indyka i wszystko, co eko i bio. Nigdy więcej nie łamać noworocznych postanowień. A tak z ciekawości, Dorotka, to masz jakiś sposób? No, nie robię postanowień. Od jutra w Lidlu. Świeże mięso z indyka aż do 25% taniej. Filet z indyka 14,79 za 800 gramów. A ser żółty Bio Wizentaler bez laktozy jedynie 4,99 za 200 gramów. Regulamin na Lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, witaj Franku Poranku w naszym nowym, nowiuteńkim roku. A właściwie roczku, no bo on jeszcze jest mały na początku swojej drogi. I oby był lepszy od tamtego. Jeszcze niedojrzały, ponieważ wszystko dopiero mu się przytrafi. Panowie, czy człowiek może zrobić coś, aby ten nowy rok był dobry, szczęśliwy. I może nawet lepszy. I może nawet lepszy. Postarać się i tyle. Ale ja jak postarać się? Chciałabym tylko powiedzieć, że poprzedni rok mnie czegoś bardzo ważnego nauczył, że nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest źle, że na każde wspaniałe wydarzenie jest jakaś tam mała skaza, no i na każdą jakąś wielką tragedię jest jakiś malutki plusik, który gdzieś się chowa. A czego to cię nauczyło? Nauczyło mnie to, żeby cieszyć się z tego, co się ma, żeby cieszyć się ze szczęścia i nie przejmować się strasznymi wydarzeniami, no bo w końcu mogło być gorzej, kiedyś będzie lepiej. Lepiej. Co zrobić, żeby ten 2017 rok był lepszy? Według mnie wnioskować, jakie zrobiło się błędy w poprzednim roku, na przykład jakby no postanowienia się nie spełniało, to w tym właśnie nowym roku jest, można jakby zacząć z czystą kartą, od nowa. Macie jakieś noworoczne postanowienia, Julek? Nie. Ja postaram się być lepszym człowiekiem, mniej wkurzać się nad innych i być bardziej cierpliwy. Julek, spróbuj. To raczej nie mam zlecenia, byś był cierpliwy do mnie. Zobaczymy. To ja będę obserwowała to bacznie. Julek, żadnych, naprawdę nie masz żadnych postanowień noworocznych? Nie. No jedno takie chociaż, co? No dobra, żeby no. być wzorowym uczniem. To bardzo poważne postanowienie. Trzymam kciuki, zobacz. Pokaż, Brunek, jak trzymasz kciuki za Julka, okej? Okay? Wzorowym... Może tak, może nie. Ale co to znaczy być wzorowym uczniem? Być grzecznym, być dobrym z wszystkich. Być wzorem. Przedmiotów i takie tam inne. Panowie, nowy rok 2017 powitał nasz Franek Poranek, prawda? Tak. A jak? Pamiętacie? Kukuryku! A jak powitał go świat? Posłuchajmy. Tak świat witał nowy rok, no to na jego powitanie pędźmy i my. Najpierw do tych, którzy powitali go jako pierwsi z najpierwszych. No dobrze, że mamy zagadkową rakietę, ponieważ jest to bardzo, bardzo daleko stąd. Brunek gotowy? Gotowy. Gotowy Julek? Tak. Renata Szewczak na stanowisku, Marek Pawlukiewicz też. No i ja jak raz zdążyłam, Katarzyna Stoparczyk, więc startujemy. 9, 8, 3, 2, 1, fire! يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء كلنا بما عجل نستضيف كمان جلجل فينك فوت عد شلوش فينس عد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم من جنبينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو الف بالف بوم فيك الايد تشكت بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فاني خيابة عافا لو نخبز لشم سيبان in English we say love بعربية حب اخات شتاين شلاش فامن سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم Endendino, Sesame Street Playground. A teraz uwaga, uwaga, będzie... Zagadki. Zagadka. Co to takiego może być? Ma 400 mieszkańców. Pewnie jakiś kraj. Dwa samochody. No może dzisiaj już nieco więcej, bo to są dane sprzed roku. Ma także kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, co dla tej opowieści jest ważne. I jest rajskim ogrodem. Przepięknym, choć bardzo, bardzo biednym. Jakieś pomysły? Jeszcze jakieś, na przykład, na jakim kontynencie się znajduje jest? O, znajduje się daleko, daleko stąd. A gdybym wam powiedziała, że ten rajski ogród to Polska? Polska ma dwa samochody i 400 tak, mieszkańców. Tak, Polska ma dwa samochody, 400 mieszkańców, jeden kościół, no i przepiękne plaże, i ocean, i słońce. No Polska? I co wy na to? Na pewno to nie jest Polska, bo... No na pewno jest Polska, proszę pana. I że ta Polska jako pierwsza na całym świecie rokrocznie wita każdy nowy rok? No i co wy na to, panowie? Po raz pierwszy odjęło wam mowę. I to w nowy rok. Ale to jest Polska, czy nie jest Polska? Pogubiłem się. To jest Polska, proszę pana. Ale w Polsce jest więcej... ludzi i więcej niż... Nie, tam jest tylko 400 mieszkańców i dwa samochody. To miasto. I że ta Polska, panowie, leży na wyspie Kiritimati? jednej z 33 wysp rozsianych na środku Oceanu Spokojnego i składających się na państwo Kiribati. No i co? Jak na zagadkową niedzielę przystało, zrobiło się bardzo, bardzo jak? Ciężko. Nie, mam nadzieję, że nie. Jak? Dziwnie. Dziwnie? No to jeszcze jak? Zagadkowo? Zagadkowo. A te wszystkie nasze pytania i wątpliwości, wiecie, kto może rozwiać? Pan. Pan. Jest taka osoba. Pan doktor Dariusz Zdziech. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się tu zagadkowe studio. Witamy bardzo serdecznie. Czy dodzwoniliśmy się do ogrodu Kraka? Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w Krakowie. A jak miewa się smog wawelski w całkiem nowiutkim roku? Smog wawelski, no ma się dobrze. Po świętach myślę, że ucztuje teraz, jeszcze może wypoczywa. No trzeba by to samemu sprawdzić. Zapraszamy do Krakowa. Bardzo dziękujemy. Dodzwoniliśmy się do pana doktora Dariusza Zdziecha, który rozwieje, mam nadzieję, wszelkie nasze wątpliwości i powie nam, skąd wzięła się Polska na samym końcu świata. Tak, znajduje się Polska w regionie Australii i Oceanii, na samym środku Pacyfiku, tak jakby wbić szpilkę na środku tego największego oceanu, w którym zmieściłyby się wszystkie lądy, wszystkie kontynenty Ziemi. Na tym środku tego oceanu jest taka mała wysepka, nazywa się Kirikimati i na tej wyspie jest wioska, która nazywa się Polska. I w tej właśnie wiosce mieszka tych 400 mieszkańców, jest tam bardzo pięknie, to jest wioska prawie na równiku i to jest wyspa, która jako jedna z pierwszych w ogóle obchodzi Nowy Rok. Także my jeszcze musimy poczekać prawie 13 godzin, żeby obchodzić Nowy Rok, a u nich już ten Nowy Rok jest. Panie Dariuszu, jak to się stało, że odkrył pan Polskę na samym końcu świata? Jestem z wykształcenia historykiem i zajmuję się Australią i Oceanią. Badam historię wysp położonych na Oceanie Spokojnym i śladów polskich na tych wyspach. I stąd też dotarłem właśnie do wioski Polska i chciałem sprawdzić ich historię. Jest jedna taka teoria mówiąca, że pewien hydraulik Stanisław Tołczyński podróżując na amerykańskim statku przybył na tą wyspę, gdzie statek załadował kokosy, ponieważ wioskę Poland okalają właśnie drzewa kokosowe. Bardzo ich jest dużo tam i praktycznie można powiedzieć, że z tego żyją mieszkańcy tej wioski. W każdym bądź razie statek przypłynął, trzeba było dostarczyć te kokosy, natomiast był problem z tym, że sieć irygacyjna, nawadnianie tych kokosów było w złym stanie i ten hydraulik to naprawił. Wtedy stwierdzono, że spytają go, z jakiego jest państwa. No i powiedział Poland. Stąd ta pierwsza teoria. Natomiast w ostatnich latach udało mi się dotrzeć do tej wioski, mieszkałem w wiosce Poland i tam się dowiedziałem o takim francuskim misjonarzu, który na początku XX wieku tą wyspę wydzierżawił od Brytyjczyków i tam zasadził właśnie całą plantację kokosów. No i miał wśród swoich pracowników kierownika, który nazywał się Malinowski. Prawdopodobnie to on w czasie I wojny światowej, kiedy Polski jeszcze nie było na mapie Europy, bo na 123 lata znikła z mapy Europy, stwierdził, że nazwie chociaż jedną wioskę tam, gdzie pracuje, tak piękną nazwą jak Polska. I najprawdopodobniej stąd ta wioska powstała na drugim końcu świata. A gdybyśmy tam razem z panem wylądowali, to co byśmy zobaczyli? Znajduje się ta wioska prawie na równiku, więc jest tam bardzo gorąco. Ta wioska jest bardzo biedna. Natomiast, no jak to w Polsce, znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Stanisława. Najprawdopodobniej chodzi o świętego Stanisława Kostkę. Ludzie są rzeczywiście bardzo przyjaźni, uśmiechnięci, bardzo biedni, ale szczęśliwi. Jest słońce, plaża, mają orzechy kokosowe, więc jakoś żyją. Natomiast rzeczywiście jest ciężko, jeżeli chodzi o służbę medyczną. Przez cały rok nie odwiedza ich żaden lekarz, także jest w tym bardzo duży problem. Szkoła jest bardzo malutka. No jest tutaj i raj, a z drugiej strony duża bieda. A czego możemy życzyć tej maleńkiej wiosce Poland z końca świata w tym nowym roku? Możemy jej życzyć, żeby się rozwijała, żeby coraz więcej miała mieszkańców, żeby ludzie z Polski, z tej naszej Polski, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, inżynierowie, żeby chcieli tam pojechać i pomóc tej wiosce w rozbudowaniu takiej ogromnej wioski Poland, która będzie naszą ambasadą na środku Pacyfiku. To na pożegnanie, panie Dariuszu, powiem tak. Kakite ano. Kakite ano w języku maoryskim oznacza do zobaczenia. Tak, jak najbardziej. Także ja dziękuję serdecznie i życzę szczęśliwego nowego roku wszystkim słuchaczom Radiowej Trójki. Bardzo dziękujemy. A udało nam się dodzwonić do historyka, pana Dariusza Zdziecha. Również wszystkiego dobrego życzymy. Oby ten rok 2017, jaki był, panowie? Udany bardzo. Bardzo udany. Wielu podróży tak. Życzymy panu Dariuszowi. I dziękuję bardzo. Jeszcze czegoś? Wesołego nowego roku. Dobrze, wesołego nowego roku. Bardzo dziękujemy. Żeby ten rok był dla pana fajniejszy. Jeszcze fajniejszy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Po raz pierwszy w historii Polski z Kiritimati zdarzyło się tak, że jej mieszkańcy przylecieli do nas, do Polski, naszej Polski, leżącej w Europie. Wiecie, jak długo trwała ich podróż? Jak? No, myślicie, że jak długo mogła trwać? Lecieli samolotem, płynęli statkiem. Jak dotarli? 5 dni. Z samolotem? Długo czy krótko? Długo. No różnie, różnie. Samolotem, tak. Najpierw małym samolotem dostali się na Fidżi. Potem wylądowali w Hongkongu. Tam spędzili na lotnisku 20 godzin. Potem polecieli do Moskwy. No i tutaj strażnicy celni po raz pierwszy widzieli paszporty obywateli Kiribati i musieli się upewnić, czy w ogóle takie państwo istnieje. Potem samolotem polecieli do Berlina, a z Berlina autobusem już do nas, do Polski. A dlaczego opowiadamy o obywatelach Kiribati? Dlatego, że mieszkają w wiosce, która nazywa się Polska. Mm-hmm, to jest jeden powód i jeszcze jeden powód. I tam jest miejsce, w którym po raz pierwszy ludzie świętują Nowy Rok. Tak jest. A kto ostatni na świecie wita Nowy Rok? Hawaje. Tak, to jest hawajska wyspa Baker. No i tam Nowy Rok powitają ryby. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na wodę pada światło, tam jest mnóstwo wody. Tam na pewno na wodę pada światło i tam na pewno nie ma człowieka. Krążą w ciemności, mijają się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy, co robią ryby głęboko pod wodą? O czym tam myślą? Otoczone chłodem. Może o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe, czy mają rybie sny kolorowe? Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Panowie z powagą suną w łuskach królowe, co sobie szepczą, kto wie, czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karmie, sumy szczupaki pływają. Senne ponuraki, o konie linii, świnki węgorze zerkają w górę, w dalekie przestworze. Jesz Igor, ryby, no a ryby elegancko przygotowane do powitania Nowego Roku na hawajskiej Baker Island. A jak Nowy Roczek powitali ludzie? Naszą opowieść rozpoczniemy tak. To jedyny kontynent, na terenie którego nie ma żadnego państwa. Australia? Kielek. Idźmy dalej. To także najbardziej suche miejsce na Ziemi. W niektórych jego zakątkach deszcz nie padał od 2 milionów lat. Poczekaj, to jest kontynent, na którym nie ma żadnego kraju. Tak. I jest bardzo suchy. Tak. I w jednym miejscu w ogóle nie padał deszcz przez może nawet w kilku. Australia, Afryka mi się wydaje. Julek, a tobie jak się wydaje? Tak samo jak my. Tak samo? Ale raczej Australia, bo na Afryce są kontynenty. Julku, to teraz pytanie do ciebie. Wyłącznie do ciebie, dobrze? Jest tam najpotężniejsza góra lodowa świata, B15. I co? Gdzieś tam coś? Nie. Świta? Nic? Zupełnie nic? A jakie znasz kontynenty? Pierwszy? Żadnych, nie uczę się jeszcze. A, jeszcze się nie uczysz. Znajduje się tu najczystsze morze na Ziemi. Co to za miejsce? A jak się to morze nazywa? To morze nazywa się Morzem Weddella. Chyba nie podpowiedziałam ci zbyt bardzo. I w tym miejscu, co dla nas bardzo istotne, spędził Nowy Rok nasz zagadkowy gość, który, uwaga, odwiedził ponad 180 krajów świata, chociaż wcale tym się nie lubi chwalić. W rejsach morskich i oceanicznych przepłynął ponad 30 tysięcy mil morskich, w tym nieraz opłynął znany z bardzo trudnych warunków pogodowych przylądek Horn. No i zdobył wiele górskich szczytów świata, między innymi szczyt szczytów, górę gór. Mont Everest. Serdecznie witamy w naszym studiu Monikę Witkowską. Dzień dobry. Pani, dzień to była dobry. Mont Everest? Witam was. No, tak się złożyło, że faktycznie 3 lata temu zdobyłam Mont Everest. Pani była na szczycie świata, na najwyższej góry? Byłam 880, na szczycie, tak. 8848, ale są też mapy, na których możecie znaleźć 8850, bo to zależy, czy mierzyli Amerykanie, czy Nepalczycy. Jakie to jest uczucie? No przede wszystkim to jest radość z tego, że już nie trzeba wyżej wchodzić, bo tam na takich wysokościach jest taki wysiłek, trzeba włożyć w to, żeby się tam wdrapać, że każdy krok naprawdę jest problemem. Już jak się stanie na szczycie, to człowiek jest naprawdę szczęśliwy, że to już jest koniec tej góry. No, ale jeszcze oczywiście jest radość z tego, że jesteśmy w najwyższym miejscu na świecie i że no, nie możemy znaleźć na Ziemi innego miejsca, gdzie będzie wyżej. Ale też jest jeszcze, przynajmniej w moim przypadku tak było, że jeszcze włączył mi się rozsądek, który mówił, że to jeszcze nie jest powód do takiej rzeczywistej radości, dlatego że cieszyć się to będę, jak zejdę bezpiecznie do bazy. Natomiast trzeba pamiętać, że w górach jest tak, że większość wypadków no to jest na zejściach. Wtedy, kiedy człowiek jest zmęczony, kiedy już się cieszy z tego, że góra została zdobyta. No i ja sobie mówiłam, po zejściu do obozu bazowego to będzie czas na radość. Posłuchajcie teraz, kto do nas przemawia. Przemawiają pingwiny, przemawiają foki. Więc zapytajmy może tak. Moniko, co robiłaś dokładnie rok temu o tej porze? Co robiłam na Antarktydzie? Tak, dokładnie rok temu. Tak, właściwie bo chodzi o Antarktydę. Tak, już się wygadałam. Dobrze, to chodziło o Antarktydę. Ale tam nie pada deszcz w niektórych miejscach. W niektórych miejscach. Jest gorąco na Antarktydzie. Nie jest gorąco, ale jest sucho. A, to jest haczyk. No właśnie, na Antarktydzie rzeczywiście nawet jak jest minus, ja miałam takie temperatury minus 35, minus 40 stopni, no i na szczęście było sucho, bo inaczej byłoby to trudne do zniesienia, a tak, no to przy tak, jak nie ma wiatru, jest sucho, to jest całkiem, no może nie ciepło, ale nie jest tak bardzo nieprzyjemnie. Co robiłam na Antarktydzie? No więc jest coś takiego jak korona Ziemi, to są najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Ja zdobywałam tylko te szczyty z korony Ziemi. No i zdobyłam już tam właśnie najwyższy szczyt Azji, czyli Mount Everest, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, górę Denali. Zdobywałam kolejne szczyty, aż w końcu mi została tylko jedna góra, właśnie ta najwyższa góra Antarktydy, która się nazywa Mount Vinson. No i właśnie tak się złożyło, że pod koniec grudnia ubiegłego roku tam pojechałam. Wtedy są tam najlepsze warunki, bo nie wiem, czy wiecie, że na Antarktydzie też jest coś takiego jak dzień polarny. Zwykle ten dzień polarny kojarzy się z Arktyką, ale na Antarktydzie on też występuje. Wtedy w ogóle się nie ściemnia. Więc ja na przykład na Wigilii, którą spędzałam w namiocie właśnie przy takim dużym mrozie, to nie czekałam na pierwszą gwiazdkę, bo bym się jej nigdy nie doczekała. I tak samo było z Sylwestrem. Na Sylwestra też nie było żadnych ciemności, więc nie ma tam żadnych fajerwerków, bo po pierwsze by ich nie było widać, po drugie nawet chyba nie wolno ze względów ekologicznych. Natomiast w środku nocy, o godzinie 12 w nocy wyjrzało słońce, także to była taka noc umowna, dlatego że no w ogóle się nie ściemniło. Nawet nie było żadnego zmroku, tylko po prostu wyobraźcie sobie 12 w nocy i piękne słońce wychodzi. To był niesamowity dla mnie Sylwester, dlatego że miejsce, w którym ja byłam, to było oddalone od najbliższego miasta. To najbliższe miasto to było w Chile. I ta odległość wynosiła 4000 kilometrów. Więc pomyślcie, jak się czuje człowiek, który nie ma zasięgu w telefonie, który nie ma internetu, żadnego tam Facebooka i innych portali. No i właśnie najbliższa cywilizacja, no te 4000 kilometrów. To jest niesamowite. A z kim wznosiłaś noworoczny toast? Jaka to była sytuacja? Dokładnie rok temu. Jeżeli chodzi o samego Sylwestra, to myśmy wrócili właśnie z gór, po zdobyciu jeszcze tej najwyższej góry i przylecieliśmy dokładnie za 20:12, wylądowaliśmy w dużej bazie amerykańskiej, gdzie było międzynarodowe towarzystwo, byli tam i Japończycy, i był Nepalczyk, byli Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Argentyńczycy, cała mieszanka, więc te życzenia były wielojęzyczne. Nie ma tam żadnych hoteli, więc jak przylecieliśmy z tych gór, to myśmy byli w takich strojach typowo górskich, w takich ciężkich buciorach, w których się chodzi w górach i przy takich temperaturach i w kurtkach puchowych, spodniach puchowych, a potem po prostu trzeba było sobie rozbić namiot i normalnie spanie na śniegu w namiocie. A co jedliście? Co jedliśmy? No mieliśmy takie jedzenie typowo górskie, nie są takie zwykłe zupki, takie z makaronem to się zalewa i takie trzyminutowe, to są trochę bardziej zaawansowane technologicznie, ale całkiem dobre, ale powiem wam taką ciekawostkę, że na Antarktydzie bardzo dba się o to, żeby nie zaśmiecać Antarktydy. Nie chodzi tylko o śmieci, bo wszystkie śmieci, jakie tam są, nie zostają na Antarktydzie, tylko tym samolotem, którym się przylatuje, to są tak samo wywożone śmiecie. Więc wszystkie śmiecie z gór się ze sobą znosi i one wędrują na kontynent, ale nawet jak chcemy się załatwić, to nie jest tak prosto, bo nie załatwiamy się gdzie chcemy, tylko każdy, kto idzie w góry, dostaje specjalną torebkę, do której się załatwia, potem musi ją znieść do bazy i ta torebka później przelatuje samolotem do Chile, więc wyobraźcie sobie... Obleśne, ale wiesz co, nie do końca, bo to jest, ta torebka ma coś takiego w środku, taki specjalny proszek, który sprawia, no ja tutaj nie chcę zbyt opisowo teraz opowiadać, ale nie jest tak źle, jak myślimy. Poza tym trzeba pamiętać, że na Antarktydzie w tamtym powietrzu, no to co innego w tropikach, kiedy, no nie wiem, to by brzydko pachniało, a tam nie ma takiego problemu. To jest naprawdę dobrze zorganizowane, ale dzięki temu śnieg jest naprawdę biały, nie jest nigdzie zabrudzony i rzeczywiście o tą Antarktydę się dba, ale to też jeszcze dba się też z tego powodu, nie tylko dlatego, żeby było ładnie, ale ten lód, który jest na Antarktydzie, jest traktowany jako takie zasoby wody. Jeżeli na Ziemi stanie się tak kiedyś, że nasza woda tutaj będzie brudna albo nieprzydatna do użycia, no to wtedy mamy w odwodzie w Antarktydę i tamtejsze lodowce i dlatego no, dla wszystkich ludzi ważne jest, żeby Antarktyda była czysta. 90% zasobów wody całego świata, tak? Tak, tak. Jest na Antarktydzie. Mhm. Wspominałaś, Kasiu, o górze lodowej. Ja nie widziałam tej wielkiej góry lodowej. Tak, ale powiem wam, że góry lodowe są niesamowite. Ja widziałam góry lodowe i na Antarktydzie, i widziałam w Arktyce. I słuchajcie, to jest no coś niesamowitego. Różne kształty, różne kolory. Chciałam zapytać, czy widziała pani jakieś zwierzęta na Antarktydzie lub Arktyce? Dobrze, zaraz odpowiem na to pytanie, ale najpierw zagadka dla was. Czy niedźwiedź polarny może się spotkać z pingwinem? Nie mogą, bo niedźwiedź polarny żyje na Grenlandii, biegunie północnym i na Arktyce, a pingwiny żyją na Antarktydzie. No, musieliby się przekonać przez cały świat, aby się spotkać. Dokładnie. Rzeczywiście jest tak, że niedźwiedzie polarne żyją tylko na północy, czyli w Arktyce, a pingwiny są na południu, chociaż są takie gatunki pingwina, które dopływają aż na równik, bo na wyspach wyspa Galapagos, które są na równiku, też są pingwinki. Właśnie chciałam zapytać Moniko, jeśli można, czy zdarza się tak, że pingwiny wypoczywają na piaszczystej plaży? Tak. Tak, są takie rodzaje pingwinów, które mieszkają w takich miejscach. No w jakich na przykład? Nie pamiętam z tego programu. Są takie pingwiny, które dopływają na namibijską plażę i miejscowi śmieją się z tego, że przypływają tam na wakacje. Ja w Namibii nie widziałam, ale być może tak jest. Natomiast widziałam w Afryce w innym miejscu, koło Kapsztadu, przy przylądku Dobrej Nadziei, też jest duża kolonia pingwinów. To wynika z tego, że w niektóre miejsca na świecie dopływają zimne prądy od Antarktydy. I tutaj jeszcze dokończę, bo żeby odpowiedzieć na pytania, jakie zwierzęta widziałam w Arktyce i na Antarktydzie, różnego typu foki, różnego typu uchatki, wieloryby widziałam i tu, i tu. W Arktyce jeszcze poza białymi niedźwiedziami polarnymi widziałam też niedźwiedzie brunatne, więc no, całkiem sporo tych zwierząt w różnych miejscach. To zaprośmy do nas ciekawskiego niedźwiedzia, który nie miał szansy z nami wybrać się na Antarktydę, ponieważ tam, no co, ponieważ tam... Mieszka? Nie, nie występuje. Niedźwiedź słabo spał, w środku zimy wstał, wstał i nie zaśnie, dziwi się strasznie, wszystko pod śniegiem, a niedźwiedź nie wie, co to takiego, co to takiego śnieg. Biały jak cukier, ale bez smaku, ciężki na ziemi, lekki na łapach, miękki jak kołdra, ale za zimny i wszystkiego całkiem jest inny, całkiem jest inny. Mógłby pojeździć sobie na łyżwach, zagrać w hokeja z wilkiem i rysiem, mógłby zbudować z lodu dwa igla, mógłby na śniegu zrobić napisy, mógłby wydeptać w śniegu rysunek, mógłby stresople zrzucać śnieżkami, mógłby pozjeżdżać na sankach z góry, słuchać jak skrzypi śnieg pod łapami, mógłby ulepić sobie niedźwiedzia, gdyby mu ty To był Jerzy Igor. Zaśpiewali panowie tym razem o niedźwiedziu. A w naszym studiu Monika Witkowska. I kto coś więcej powie o tej osobie? Pani była na Antarktydzie. Mhm. I coś jeszcze? I na Arktyce, i na wszystkich najwyższych górach, na wszystkich kontynentach. Gdzie jeszcze pani była? W ponad 180 krajach świata. Gdzie pani nie było, to byłoby prostsze pytanie, prawda? Skoro... Ile jest krajów na całym świecie? Chyba jakoś tak koło 300. Ile? No dobre pytanie. To wszystko zależy trochę jak liczyć. To znaczy zazwyczaj większość statystyk się nie mieści w okolicach 220 krajów, ale tutaj wszystko zależy od tego, czy jeszcze bierzemy na przykład terytoria zależne, niezależne w jakiejś tam kolonii. To jest wszystko takie dosyć pogmatwane, więc ja dlatego powiem wam szczerze, że ważne jest, żeby te kraje poznawać i coś móc o nich powiedzieć, niż tylko sobie tam odhaczyć. Ja tak sobie myślę, słuchajcie, jeżeli Monika tyle ciekawych rzeczy widziała, to jakby teraz mogła opowiedzieć o takich kadrach, które zostały w niej, bo to tak trochę jest z naszym okiem jak z soczewką aparatu, prawda? Tak klikasz i zostaje w twoim sercu na zawsze. Nie wszystkie obrazki, ale niektóre tak. To takie najpiękniejsze obrazki świata, jakie pod powiekami nosisz, to jakie? Ja jestem zakochana przede wszystkim w zwierzętach, w krajobrazach i w ludziach. I jeśli miałabym wybrać kilka takich kadrów, no to ze zwierząt, na przykład spotkania z gorylami górskimi, orangutanami, to z kolei na Sumatrze i na Borneo. Ludzi, mnóstwo dobrych ludzi, fajnych, ciekawych spotkałam na swojej drodze. A jeśli chodzi o tereny, to ja jestem fanką jednak tych miejsc oddalonych bardzo od cywilizacji, czyli właśnie Antarktyda, Arktyka, pustynie, dżungle. To są takie miejsca, kiedy mogę odszukać swoje własne ja w takiej scenerii. Panowie, spotykacie się ze sobą czasem? Sam na sam? Mhm. Nie. A Julek, a ty? W łóżku. No na przykład? Spotkałeś kiedyś siebie samego? Nie. A co to może znaczyć, spotkać samego siebie? Chyba to znaczy, w tym sensie, to chyba znaczy, aby poznać siebie, że odkryć swoje słabości, silne strony. Odkryłeś, Julek? Nie. Słabości, silne strony? Nie. Ja chyba w siebie odkryłem parę słabości, na przykład nie jestem zbytnio cierpliwy i dosyć szybko się denerwuję. Moniko, czyli tak naprawdę te podróże to jest odkrywanie i słabości, i mocnych stron, i spotkanie ze sobą. No, między innymi tak. Ja myślę, że ta strona tego, żeby poznać samego siebie, zmierzyć się właśnie dokładnie ze słabościami, ale też udowodnić sobie, że możemy dużo więcej niż początkowo nam przyjdzie do głowy, że możemy naprawdę podnosić sobie tą poprzeczkę. Trudne momenty sprawiają, że potem wierzymy w siebie. Ja chciałam zapytać, czy jest jakieś miejsce, które by chciała pani jeszcze raz odwiedzić? O, dobre pytanie. Jeszcze raz, to jest wiele takich miejsc, na przykład Nowa Zelandia. Natomiast mam takie marzenie, nie wiem, czy się uda spełnić, ale bardzo bym chciała kiedyś dotrzeć do bieguna południowego, ale idąc tam na piechotę. Z moich jakichś planów wyprawowych to życzyłabym sobie wejścia na taką górę, na którą się wybieram, to jest ośmiotysięcznik, który znajduje się w Karakorum, czyli nie w Himalajach, tylko w tych takich górach sąsiednich. I to jest góra, która się nazywa Broad Peak, więc życzyłabym sobie, żeby góra była dla mnie łaskawa i pozwoliła mi stanąć na szczycie. No a poza tym myślę, że to życzyłabym sobie, żeby umieć cieszyć się wszystkim, co robię, niezależnie od tego, czy uda mi się osiągnąć sukces, czy nie. Z takich małych rzeczy też się trzeba umieć cieszyć. A czego mogłabyś życzyć naszym zagadkowym słuchaczom? No wszystkim życzę spełnienia marzeń, ale marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, także przede wszystkim to życzę wszystkim, żeby mieli te marzenia, ale żeby też mieli siłę, żeby je realizować. Bardzo dziękujemy. W naszej noworocznej audycji pojawił się niecodzienny gość. Monika Witkowska odwiedziła nas. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję. A panowie jakieś życzenia może dla pani podróżniczki? Tak, wesołego nowego roku. Życzę, żeby pani marzenia się spełniły. Oj, dziękujemy. Jak ja leć wysoko do gwiazd, z ptakami fruń aż do chmur. Niech cię wiatr uniesie jak liść do miejsc, gdzie chcesz sobą być. Lećmy tam, biegnij tam, choćby dziś, gdzie świat nie zna cierpienia i łez. Szczęście twe czeka tam, tam nie będziesz już sam. Miejsce to przecież gdzieś jest. Tam śnieg krąg wielą się skrzy, tam ptakowio śnie śnik, tam kwiaty czekają na deszcz, tam spełni się to, czego chcesz. Przyjaciele tam wiedzą, że dobre słowa tak grzeją jak szal. Tam jest cień wokół drzew, ptaków tam płynie śpiew, mgiełką spowita jest dal. Dla magiczną ma moc. Zieleń łąki, łan złotych zbóż, szczyty gór i grot chłodnych mrok. Dać ci chcą skarby swe, wiatru szum woła cię, świat ten jest blisko krok. Lećmy tam, biegnij tam, choćby dziś, gdzie świat nie zna cierpienia i łez. Szczęście twe czeka tam, tam nie będziesz już sam, miejsce tu przecież gdzieś jest. Przecież gdzieś jest. Miejsce to przecież gdzieś jest. O, jest Aurelia Luśnia, pozytywka. Tropem Nowego Roku zawędrowaliśmy do takiego miejsca, do wioski Poland w Kiribati. Byliśmy na Antarktydzie, a teraz... A teraz... Ojej, co się stało? Płuczone talerze były. Płuczone talerze były, no taki no. Odgłos, taki huk. No ale dlaczego? Co może się jakaś, stało takiego? Może to jest jakaś tradycja noworoczna w tym kraju, że tłuczemy talerze. Co to za tradycja noworoczna, kiedy ludzie rzucają filiżankami, talerzami, całymi... Kurzył się ktoś. Zastawami na co? Jest albo też ze szczęścia może. Uuu, albo ktoś normalnie z wrażenia padł. O, i tak kilka razy. Panowie, ja chyba wiem. To Duńczycy, mieszkańcy kraju, gdzie tworzył pan Andersen. Pan Andersen? Mm-hmm. To oni w noworoczną noc rozbijają o drzwi swoich przyjaciół porcelanowe kubki, talerze, a niekiedy całe nawet porcelanowe zastawy. I wiecie co? Im więcej pod drzwiami porcelanowych skorupek, tym większą sympatią sąsiadów i przyjaciół cieszą się ci, o których drzwi rozbita została porcelana. Ładny zwyczaj? Ładny, tak. Mi się podoba. No to posłuchajcie jeszcze tego. A to co znowu? Też podobny dźwięk, trochę jak tłuczenie tym razem, nie? Nie. Leżymy tylko o siebie na przykład. Takie patelnie się ocierają. Mhm. I to ocierają się ostro i zdrowo, co? Dobrze, Julek, patelnie. Co to za pomysł w ogóle? Może to jest takie trochę jak z talerzami w orkiestrze, że ze szczęścia się uderza nimi o siebie. Może to jest tradycja. Tradycja. Skąd ta tradycja pochodzi? Nowa Zelandia jest taki kraj? Jest. Daleko, blisko? Nawet nie tak bardzo daleko. Naprawdę? A gdzie? W Europie. Nasz kontynent. Pewnie graniczy z Francją. Mm. Tak. Człowieku. Nowa Zelandia. Co? Europa. Francja. Julek. No i co w tym takiego? Co w tym takiego? No to w tym takiego, że Nowa Zelandia... W Ameryce Północnej jest. No dobrze, jeszcze jedna szansa. Julek, dla ciebie specjalnie. Gdzie leży Nowa Zelandia? Strzelaj. Nie wiem. No a jakbyś... Nie znam się na kontynentach. Nie? Nie. W ogóle Nowa Zelandia jest wyspą chyba, wyspą. No, ciepło, wyspą, coraz cieplej. Wyspą północ nad Europą, okolice tam Szwecji. Aha, a kangury gdzie skaczą? W Australii. Aha, to już bliżej Australii, jest wiesz? Przy Australii? No już bliżej, już to bliżej. To daleko, to na daleko. Pewno bliżej Australii niż Europy. Panowie, no i tam właśnie powodzenie w nowym roku można sobie zapewnić, uwaga, spodoba ci się, Julku. Bijąc w garnki i patelnie jak najmocniej. Fajny zwyczaj? Fajny. Myślałam, że boksować się z kangurem. Nie. To nawet jest niebezpieczne, to boksowanie z kangurem. W każdym razie, wracając do garnków i patelni, im głośniej, tym... Lepiej. Ponieważ jeśli nasze życzenia przebiją się przez ten blaszany hałas, to już na pewno nam się, co zrobią? Spełnią. No pewnie, że tak. No ciekawa jestem, czy wiecie, z jakiego powodu w Argentynie, która leży gdzie? Argentyna leży w Ameryce Południowej. Świetnie. Wszyscy zebrani na sylwestrowych balach tuż przed północą stoją na lewej nodze. Też tradycja. No też tradycja, ale taka dziwna, bociania trochę, nie? Na lewej nodze. Dlaczego oni stoją na tej lewej nodze? To trzeba się ich pytać. No, ale nie mogę teraz ich zapytać, ponieważ są daleko. A, zadzwonić do pierwszego lepszego facia, może to symbol. Może a ty masz numer? Nie. No, ja też może nie. Może to symbolizuje to, że tą jakby jedną nogą wstępują na nowy rok. Którą? Tą, na której stoją. Da się tak? Nie, prawo. W sensie chodzi mi o to, że... Doskoczą? Nie, posłuchajcie, chodzi mi o to, że tą jedną nogą, na którą stoją, może to jest jakiś symbol, że właśnie to jest jakby taka stop klatka, że mijamy stary rok, jest już za nami i teraz wchodzimy na nowy. A słuchajcie, a jak wstajecie, z łóżka, to mówi się, że lepiej jest wstać którą nogą z łóżka? Lewą. Prawo. To znaczy lewą nogą to zaraz, znaczy, Zaraz. Prawą, Julku, dlaczego? Tak, no bo prawo to normalne, a lewa to znaczy, że źle się obudziłeś i będziesz miała zły dzionek. No to tak trochę się myśli, że tą lewą nogą to może niekoniecznie i właśnie stoją na lewej nodze, żeby w nowy rok wstąpić nogą... Prawą? No to jeszcze, moi drodzy, dziwne, ale taka jest według tradycja. Według mnie normalne. Aby zapewnić sobie dobry nowy rok, niepechowy. A znowu w Brazylii, gdzie ta Brazylia? Brazylia też jest w Ameryce Południowej. Julek, zgadza się? Nie wiem. Tam jest dużo lasów deszczowych. Musisz nam uwierzyć na słowo. To w Brazylii wszyscy witają nowy rok wystrojeni w białe garnitury, białe suknie i inne przyodziewki. Dlaczego akurat białe? Biały jest jakby takim kolorem czystym. Może to oznacza takie czyste sumienie, że zaczynamy z czystą kartą i zaczynamy od nowa jakby, że teraz będzie lepiej. Julku, a ty gdybyś wystroił się właśnie w biel, to co by to mogło oznaczać? Że idę do kogoś na imprezę i muszę ładnie wyglądać? Pięknie. W Brazylii ubierają się na biało, ponieważ chcą odstraszyć... Złe duchy. Aha, złe duchy od siebie i od swoich bliskich. A tam widzicie? Brazylijskie dziewczyny przeskakują przez fale. Ciekawe dlaczego. Muszą codziennie przez 7 kolejnych dni przeskoczyć przez jedną falę, aby... Co się stało? Może też to chyba też jest jakaś tradycja. Też jest tradycja, noworoczna na dodatek. Po co skaczą przez te fale? No na pewno, żeby było lepiej, a nie gorzej, prawda? Jak zwykle. Może to jakby chodzi o pokonywanie przeszkód. Tak, żeby zapewnić sobie szczęście. Najlepsza tradycja to było walenie jak najmocniej garnkami. Ja wiedziałam, że ci się spodoba ta tradycja. I wiecie, co jeszcze te dziewczyny mogą robić nad tym oceanem? Mogą podarować bogini oceanu bukiet kwiatów. Jeśli bukiet odpłynie na pełne morze, ofiara została przyjęta. Ale jeśli fala wyrzuci go z powrotem na brzeg, to jest gorsza sprawa. Trzeba znów spróbować za rok. Znów wtedy, kiedy ludzie czekać będą na świętego Mikołaja i śpiewać będą o bosym pastuszku. Był pastuszek bosy, na wojace grał, pasał w górach owcie i w sałace spał. Nagle aniołowie z nieba bieli przypłynęli, obudzili go, gdy spał. Obudzili go, gdy spał. Dziecko i na zamku śpi. Natalii Sofii Janowskiej i... No i kto jeszcze? Bosy? Pastuszek. Pastuszek. A teraz, moi drodzy panowie, zaproszę was do tańca. Jaki styl? Jaki byś sobie życzył? Nie znam żadnego. Żadnego? No co ty, Brunek? Nie znam żadnego. Jakiś noworoczny. Noworoczny styl? Wiecie, dlaczego zaproszę was do tańca? Ponieważ nowy rok to także eleganckie, noworoczne bale. Ha. Gdzie najwspanialsze? Nad pięknym, modrym Dunajem, rzecz jasna, czyli w Wietnamie. Nie, nad Dunajem w Wietnamie. W Dniu. W Wiedniu, stolicy walca, to właśnie tam odbędzie się wspaniały bal lekarzy, bal prawników, bal właścicieli kawiarni, legendarny bal w wiedeńskiej operze, bal filharmoników wiedeńskich, bal cukierkowy. Ekstra. Bal kwiatowy. Nuda. Nuda? To lepszy bal cukierkowy. Wojenny? Wojennego balu nie mają. Skoda. Ale bal ważenia kawy mają. Nuda. Też nuda? Bal kwiatowy może ci się spodoba? To moja siostra prędzej. I teraz w rytmie na 3/4. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, tak? Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Złożymy naszym zagadkowym słuchaczom przepiękne noworoczne życzenia. Kto zaczyna? Ja życzę wesołego nowego roku. A Julek? Życzę wam wszystkiego najlepszego. Ten piękny wals, który nam towarzyszy, zamyka naszą noworoczną audycję. Jest to walc o tytule Róże Południa, opus 388 Johanna Strausa. Niech na południu, północy, wschodzie i zachodzie wszystkim się szczęści. Niech ten nowy rok 2017 wyjdzie nam na zdrowie. Julek Brunek, Renata Szewczak, Marek Pawłukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy... Wesołego nowego roku! I mówimy... Aby ten rok był lepszy od tamtego. I mówimy... Do widzenia ponownie. A ponownie, tak jakby radiowo powiedzieć, to by było jak? A, no, do usłyszenia. Do najlepszego zagadkowym słuchaczem. I do usłyszenia. Spotykamy się w Święto Trzech Króli. Tak, do widzenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Proszę się obudzić. Warto. Nowa poranna rozrywka w Trójce. Przed godziną 7:00 urywki z kalendarza. Wydarzenia z przeszłości widziane przymrużonym okiem satyryków. Artura Andrusa, Łukasza Błonda, Filipa Jaślara i Wojciecha Zimińskiego. A z okazji 55. urodzin programu trzeciego wybraliśmy dla Państwa z naszego archiwum najsłynniejsze skecze, monologi i piosenki. Przeboje trójkowej rozrywki. Kilka minut przed 9:00. Zapraszamy do Trójki. Już jutro. Autopromocja.